Att kila upp till Nisse och få sig en morgondram, det kan man inte göra i staden Amsterdam. Och kila in på freden precis när klockan slår är också en av sakerna som inte går. För övrigt är det väl ungefär samma turister här som där, samma sorts längtan att komma först, och samma solglasögon och samma törst. Att ringa på hos Ann-Katrin precis när tuppen gal, och äta hennes buller och ställa till skandal, och ordna med försoning innan hon säger nej, det kan man inte göra i staden Marseille. För övrigt är det väl ungefär samma moralister här som där, samma fasta normer och samma sura min, men sällan finns det någon som Ann-Katrin. Går du i Kungsträdgården och ropar anarki och klättrar upp i träden och stannar där uti, då kommer det en polisbil som du skjuter om. Men snutarna här nere, de skjuter dem. För övrigt är det väl ungefär samma demonstranter här som där, samma sorts paroller och samma sång, och samma chefer, hundar och samma batong. Här finns det ingen Wallenberg att göra miner åt, men jag har sett Onassis, i varje fall hans båt. Och slår jag upp en tidning ser jag Onassis fru. Det är du gamle Valle, gå hem och lägg det du. För övrigt är det väl ungefär samma kapitalister här som där, samma finesser och samma pynt, och samma valuta och samma mynt. Att sitta i en källare långt upp i Hälsingland och vänta på länsman som kommer ibland och skruva på apparaten som det sakta droppar ur, det kan man inte göra på Côte d'Azur. För övrigt är det väl ungefär samma alkoholister här som där, samma baksmäller och samma skrål, fast de säger prosit och vi säger skål. Här sitter jag i solen i staden Saint-Tropez och skickar några vykort till herr Jansson och herr T. Jag är här på semester och jag mår bra som sagt, och kastar en surströmming på närmsta jakt. För övrigt är det väl ungefär samma turister här som där, samma diskotek och samma dans, och samma gamla längtan någon annanstans.